ब्रह्मसूत्र जिसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद में सप्तम सूत्र विचार कर रहे थे, पुरुषास्मवद इति चेत तथापि। सांख्य कहता है कि जैसे पंगु पुरुष अथवा अस्म अयस्कांतमणि ये बाह्य कोई सहकारी के बिना भी दूसरों को प्रवृत्त करवा देता है, इसी प्रकार पुरुष भी प्रवृत्त करवाएगा। सिद्धांत कहता है कि तथा ऐसे कहने पर भी तथापि अर्थात आपका जो सिद्धांत वो हानि होगा। तो सांख्य का सिद्धांत क्या है, कहते हैं कि पुरुष पूर्ण अर्थात पुष्कर पलाशवत निर्लेप, अगर वो भी प्रवर्तक बनेगा तब तो आपका सिद्धांत हानि हो जाएगा। पंगुर कथम च उदासीन, भाष्य में यहाँ से चलना है ना, कथम च टीका में प्रधानस्य स्वातंत्र्यं पुरुषस्य औदासीन्यं च अभ्युपेतम् त्यज्यते। पुरुष प्रधान स्वतंत्र है और पुरुष उदासीन है, ऐसे मान करके ये सिद्धांति कह रहा था कि ये कैसे अर्थात पुरुष उदासीन है अर्थात प्रवृत्ति नहीं करवाएगा और प्रधान स्वतंत्र है तो पुरुष को अपेक्षा नहीं करेगा अपना प्रवृत्ति करने के लिए, तो इसलिए प्रधान में प्रवृत्ति होने का कोई निमित्त ही नहीं रहा, क्योंकि पुरुष में कोई अपेक्षा नहीं होने से प्रधान पुरुष को अपेक्षा नहीं करेगा। अगर अपेक्षा नहीं करेगा तो फिर प्रधान में क्यों प्रवृत्ति होगी, ये सिद्धांत ये बात कहा था। अभी प्रधानस्य स्वातंत्र्यं पुरुषस्य औदासीन्यं च अभ्युपतम् त्यजते त्यजत इति वदन्तं सांख्यं प्रति आह। अगर सांख्य कहेगा कि जैसे ये अच्छा ये वाक्य का अर्थ इस प्रकार के आएगा, सांख्य पुरुष अस्मबद इति चेत इतना अंश कहता है, पंगु पुरुष अयस्कांतमणि जैसे बाह्य कोई साधन की अपेक्षा के बिना भी प्रवर्तक होते हैं, तो इसी प्रकार भी पुरुष प्रवृत्त करवा देगा प्रधान को। अगर इस प्रकार की मानेंगे सांख्य का जो सिद्धांत है पुरुष उदासीन है, अभी उदासीन नहीं रहा प्रवर्तक हो गया, और पुरुष प्रधान को प्रवृत्त करवाया तो प्रधान स्वतंत्र नहीं हुआ, ये दोनों जो सांख्य का सिद्धांत है प्रधानस्य स्वातंत्र्यं पुरुषस्य औदासीन्यं च अभ्युपेतम् सांख्यैः तो तद त्यजते और त्याग हो जाएगा त्यजत इति तद त्यज्यते त्यज्यते कर्मणि प्रयोग वो त्यज्यते त्याग हो जाएगा इति वदन्तं सांख्यं प्रति आह। सांख्य के प्रति अर्थात ये बात कहता हुआ सांख्य के प्रति कहता है, कहता हुआ सिद्धांति, तो इस प्रकार के बदंतम सांख्यम प्रति आह नहीं, बदंतम तो सांख्यम हुआ, बदंतम सांख्यम तो सांख्य क्या करता है कि अभ्युपेतम त्यज्यत, अभ्युपेत उसके द्वारा त्याग हो जाएगा, त्याग होता है ऐसा मतलब सांख्य जैसा अभी कह रहा है उसके चलते उसका स्वयं का सिद्धांत ही त्याग हो जाएगा। ते बदंतम सांख्यम प्रति आह, ते बदंतम सांख्यम ये पंक्ति प्रधान से स्वातंत्र्यम पुरुष से औदासीन्यम च अभ्युपेतम त्यज्यते इति सांख्यम इति बदन तम सांख्यम प्रति ऐसे नहीं है ये, इति बदन ऐसा कहता हुआ उस सांख्य को कहता है ऐसा किंतु पदच्छेद नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये बात सिद्धांति कहेगा कि आपका सिद्धांत को ही आप त्याग कर देते हैं, प्रधान स्वतंत्र है पुरुष उदासीन है ये तो आपका सिद्धांत है, अभिप्रेत्यम त्यज्यते इति वदन्तं। अच्छा ठीक है, बदंतम सांख्य में तो समानाधिकरण हो जाएगा। सांख्य क्या कहा, पुरुष अस्मवत इति चेत, ये सांख्य इतना अंश कहा। अगर पुरुष अस्मवत इतना सांख्य कहेगा, इतने द्वारा उसका सिद्धांत का त्याग हो जाता है, क्योंकि पुरुष अभी पंगु जैसा अथवा अयस्कांत मणि जैसा प्रवर्तक हो गया, ऐसा सांख्य कहता है। ऐसे बदंतम सांख्यम प्रति सिद्धांती कहता है, क्या कहता है, प्रधानस्य स्वातंत्र्यम पुरुषस्य औदासीन्यम च अभ्युपेतम त्यज्यते इति आह। आह सिद्धांती आह किसके प्रति, कहते हैं सांख्यम प्रति। सांख्य क्या करता है, कहते हैं कहता है, क्या कहता है, पुरुष अस्मवद इति चेत, इतने के लिए बदंतम ये होगा। सांख्य इतना कहने से सिद्धांती उसके प्रति कहता है कि आप अपना सिद्धांत को त्याग कर देते हैं, आपका सिद्धांत त्याग हो जाता है। अर्थात इतना इसका ये कर लेंगे, बदंतम सांख्यम प्रति प्रधानस्य स्वातंत्र्यम पुरुषस्य औदासीन्यम च अभ्युपेत्यम त्यज्यते इति आह सिद्धांते, इस प्रकार वाक्य होगा। तो बदंतम सांख्यम जो सांख्य कहता है, सांख्य क्या कहते हैं, कहते हैं पुरुष अस्मवद इति चेत बदंतम, इस प्रकार के हो जाएगा। कथम च भाष्य में सिद्धांती कहता है, कथम च उदासीन पुरुष प्रधानम प्रवर्तयेत, पुरुष उदासीन आप मानते हैं और प्रधान को प्रवृत्त करवाता है, ये कैसे संभव है। और पंगुरपि ही अंधम, आपने पंगु पुरुष को दृष्टांत दे दिया, पंगु अपि ही अंधम वागादिभि ही पुरुषम प्रवर्तयति, पंगु ही अंधम पुरुषम बागादि भी वाणी के द्वारा डायने चल बाय चल इस प्रकार के कहता है, पुरुषम प्रवर्तयति नैवम पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवर्तन व्यापारो अस्ति। किंतु इस प्रकार की सांख्य मत में जो पुरुष जो पुष्कर पलाशपत निर्लेप, निर्लेप पुरुष का प्रवर्तन के उपयोगी कोई व्यापार नहीं है। पंगु में तो व्यापार है, बागादि उच्चारण करता है, किंतु पुरुष में कोई व्यापार नहीं है। क्यों नहीं होगा, कहते हैं निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वाच्च, पुरुष निष्क्रिय है निर्गुण है। टीका में पुरुषस्य परिस्पन्दः प्रयत्न गुणो वा नास्ति इति वक्तुम हेतुद्वयम्। पुरुष में परिस्पन्द अर्थात कोई क्रिया नहीं है, प्रयत्न रूप का कोई गुण भी नहीं है। प्रयत्न करेगा तो आगे क्रिया होगी, क्योंकि कहते हैं न्यायिक लोग भी कहते हैं जानाति इच्छति यतते करोति, तो प्रयत्न रूप को कोई गुण भी नहीं है और परिस्पंद रूप को क्रिया भी नहीं है। पुरुष में दोनों नहीं है दिखाने के लिए हेतु द्वयम्। भाष्य में कहा निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वात्, निष्क्रिय हो जाने से परिस्पंद नहीं है, निर्गुण हो जाने से प्रयत्न नहीं है, इसलिए पुरुष प्रवर्तक नहीं होगा। अच्छा आगे भाष्य में सांख्य दूसरा दृष्टांत दिया था अयस्कांत मणि, नापि अयस्कांतवत सन्निधि मात्रेण प्रवर्तयेत, अयस्कांत मणि केवल सन्निधि मात्र से ये प्रवर्तना कर देगा। तो सिद्धांत कहता है इस प्रकार नहीं है, अगर मानेंगे तो पुरुष और प्रकृति प्रधान इसका सन्निधि तो नित्य है, क्योंकि दोनों ही व्यापक है सांख्य मत में। सन्निधि नित्यत्वेन प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंग, दोनों का संबंध नित्य है तो फिर प्रवृत्ति भी नित्य होगा तो सृष्टि भी नित्य होगी, नित्या होगी। इसको टीका में कहते हैं प्रधान पुरुषयोर नित्यत्वाद व्यापित्वाच नित्य सन्निधि ही, नित्य सन्निधि होगा तो प्रवृत्ति भी नित्य हो जाएगी। अच्छा आगे भाष्य में है अयस्कांतस्य तु अनित्य सन्निधेर अस्ति स्व व्यापार सन्निधि, अयस्कांत जो है उसका जो लौह के साथ नित्य सन्निधि नहीं है, नहीं होने से अनित्य सन्निधे है, पंचमी है हेतु है, अनित्य सन्निधि हेतु से अस्ति अयस्कांत से स्व व्यापार, अयस्कांत का व्यापार है, क्या व्यापार है, सन्निधि में आ जाना, सन्निधि व्यापार है। और दूसरा परिमार्जन आदि अपेक्षा च अस्ति, परिमार्जन का भी अगर वो अयस्कांत के ऊपर बहुत सारे गंदगी रहेगा तब तो वो आकर्षण नहीं करेगा। अस्ति इति अनुपन्यास पुरुष अस्मवद इति, सांख्य जो उदाहरण दे दिया पुरुष अस्मवद इति चेत, सिद्धांत कहता है कि अनुपन्यास ये उदाहरण का उपन्यास कथन ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं कहना चाहिए था। टीका में प्रधान पुरुष नित्यत्वाद व्यापित्वाद च नित्य सन्निधि, तो फिर नित्य नित्या प्रवृत्ति हो जाएगी, ये तो दोष है। दूसरा अस्मनस्तु परिमार्जन ऋजुत्वेन स्थापनम अनित्य सन्निधि हेतु अनित्य सन्निधिश्च इति व्यापारो अस्ति इति अनुपन्यासः। अयस अस्मनः अयस्कांतमणि का परिमार्जन उसको शुद्ध करना पड़ेगा, ऋजुत्वेन सरल करके रखना पड़ेगा, स्थापनम ऋजुत्वेन स्थापनम ये अनित्य सन्निधि, इसका सन्निधि नित्य नहीं है, सन्निधिश्च ये अयस्कांत का व्यापार अस्ति इति अनुपन्यास, अर्थात व्यापार बिना अयस्कांत प्रवर्तक हो जाता है, ये ठीक नहीं हुआ। अनुपन्यास का अर्थ सम दृष्टांत उपन्यासो न भवति इत्यर्थ, अर्थात ये दृष्टांत ठीक नहीं है, सम दृष्टांत नहीं है, अर्थात ये सम्यक दृष्टांत नहीं है। भाष्य में तथा प्रधानस्य अचैतन्यात् पुरुषस्य च औदासीन्यात् तृतीयस्य च तयोः संबंधयितुर् अभावात् संबंध अनुपपत्तिः। प्रधानस्य अचैतन्यात् प्रधान जड़ है और पुरुषस्य च औदासीन्यात्, पुरुष तो चेतन है किंतु उदासीन है, एक उदासीन है एक अचेतन है, दोनों का संबंध कराने के लिए तृतीयस्य च तयोः संबंधयितुर् वो दोनों का बीच में संबंध कराने के लिए कोई तृतीयस्य अभावात, इसलिए संबंध अनुपपत्ति संबंध नहीं होगा। अभी सांख्य कहता है कि उनका स्वाभाविक योग्यता के चलते संबंध हो जाएगा, तृतीय की आवश्यकता नहीं है। टीका में ननु चीज जड़योर दृष्टि दृश्य भाव योग्यता अस्ति, चित हो गया पुरुष, उसमें दृष्टि भाव दृष्टित्व ये योग्यता है और जड़ प्रधान उसमें दृश्यत्व योग्यता है। तया तद्भाव, तया योग्यतया तद्भाव, तद्भाव अर्थात संबंध हो जाएगा, तद्भाव संबंध अर्थात दृष्टि दृश्यत्व भाव दृष्टि दृश्य भाव यही संबंध हो जाएगा इति अत आह। भाष्य में योग्यता निमित्ते च संबंधे योग्यत्व अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष्य प्रसंग, ये उनका स्वभाव है, स्वभाव को अगर योग्यता कहेंगे योग्यता निमित्ते च संबंधे, तो संबंध जो है योग्यता निमित्त, तो समास हो जाएगा यस्य संबंधस्य, अर्थात योग्यता ही संबंध के लिए निमित्त बन जाएगा। तो योग्यत्व अनुच्छेदात, योग्यता तो उसका स्वभाव है, तो इसलिए योग्यता का उच्छेद नहीं होगा, योग्यता अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष्य प्रसंग, क्योंकि योग्यता रहेगा तो संबंध रहेगा, संबंध रहेगा तो प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति होगी तो मोक्ष नहीं होगा। टीका में चित जड़ रूपाया योग्यताया नित्यत्वात् संबंध नित्यत्वापत्ति इत्यर्थ है। चित जड़ रूपा जो योग्यता है ये योग्यता नित्य है, उनका स्वभाव है, तो होने से संबंध नित्यत्वापत्ति, संबंध नित्य होगा और संबंध से प्रवृत्ति होगी, तो प्रवृत्ति नित्य हो जाएगी तो सृष्टि रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। यथा स्वतंत्र प्रधान प्रवृत्ति पक्षो, प्रधान स्वतंत्र है और उसमें प्रवृत्ति होगी, ये पक्ष को सिद्धांति निराकरण क्या था विकल्प करके, प्रधान की प्रवृत्ति भोग अपवर्ग उभयम व फलम इति विकल्प दूषित, प्रधान की प्रवृत्ति पुरुष को भोग देने के लिए अथवा अपवर्ग देने के लिए अथवा उभय देने के लिए विकल्प करके, भोग देगा तो फिर अपवर्ग कभी नहीं देगा, अपवर्ग देगा तो पुरुष तो नित्य मुक्त है, अपवर्ग उसको क्या आवश्यक है, और अपवर्ग देगा तो कभी भोग होगा ही नहीं उसको, ये सब। और उभयम उभयम कहेंगे तो भोग देगा फिर बाद में अपवर्ग देगा, तो भोग तो अनंत्य है, ये अनंत्य भोग कब होगा फिर अपवर्ग देगा वो भी संभव नहीं है, ये विकल्प करके सिद्धांति दूषण किया था। इसी प्रकार एवं प्रधान स्वतंत्र होने से ये सब दोष हुआ, एवं पुरुषाधीन प्रधान प्रवृत्ति पक्षी फलाभावेन दूषणीय इति आह। अगर पुरुष से अधीन होकर के प्रधान की प्रवृत्ति होगी ये पक्ष मानेंगे, स्वतंत्र होने से तो निराकरण हो गया। पुरुष अधीन प्रधान की प्रवृत्ति पक्ष अभी फलाभावेन दूषणीय, पुरुष अधीन प्रधान की प्रवृत्ति ये फल किसको मिलेगा, पुरुष को मिलेगा अथवा प्रधान को मिलेगा, ये विकल्प करके इसका निराकरण भाष्य में पूर्ववच इहापि अर्थाभावो विकल्पितव्य। पूर्ववच अर्थात अगर स्वतंत्र होकर के प्रवृत्ति होगा तो ये भोग के लिए, अपवर्ग के लिए, उभय के लिए, इसी प्रकार की अगर पुरुष का अधीन होकर के भी करेगा तो भी वही होगा, भोग के लिए, अपवर्ग के लिए, उभय के लिए, पुरुष अधीन होकर के भी नहीं कर पाएगा। और पुरुष अधीन होगा तो पुरुष में कुछ विशेष आना चाहिए, नहीं तो प्रवर्तक क्यों बनेगा और उनका सिद्धांत तो हानि होगा, ये सब दोष आएगा। टीका में सिद्धांते परमात्मनः उदासीन्यस्य कथम प्रवर्तकत्वम्। अभी सांख्य पूछेगा आपका मत में परमात्मा उदासीन है और वो कैसे प्रवर्तक हो जाएगा, इति आशंक्य। असंख्य अर्थात आशंका उद्भाव्य आह आह सिद्धांति। भाष्य में परमात्मनस्तु स्वरूप व्यपाश्रय मौदासीन्यम माया व्यपाश्रयम च प्रवर्तकत्वम इति अस्ति अतिशय। परमात्मा स्वरूप का आश्रय करके उदासीन अर्थात स्वरूप से तो असंग कूटस्थ इत्यादि, और माया विशिष्ट होकर के प्रवर्तक हो जाएगा, इसलिए इति अस्ति अतिशय। माया विशिष्ट होने से अतिशय आ जाएगा, सृष्टि करेगा, प्रकृति का प्रवर्तक बन जाएगा। टीका में सांख्य मते उभयम विरुद्धम सत्यत्वात्। सांख्य मत में स्वरूप व्यपाश्रय उदासीन होगा और माया व्यपाश्रय प्रवर्तक, ये दोनों ही नहीं घट पाएगा, क्योंकि उनका तो सब सत्य है अर्थात माया नहीं है, उनका तो प्रधान सत्य ही है। अस्मन् मते कल्पित अकल्पितैवर अविरोध इति अतिशय। कल्पित और अकल्पित, अकल्पित तो शुद्ध है, शुद्ध होने से उदासीन हो जाएगा, कल्पित माया, माया विशिष्ट होने से प्रवर्तक हो जाएगा, कोई विरोध नहीं है वेदांति मत में, कोई विरोध नहीं है। आगे टीका में किं प्रधानावस्था कूटस्थवन नित्या उत विकारिणी। प्रधान जो आप कहते हैं तो ये प्रधान क्या, प्रधान को नित्य कहते हैं वो, क्या कूटस्थ नित्य है अथवा भिकारी नित्य है, परिणाम नित्य कहते हैं। सिद्धांत भी दो विकल्प कहता है, कूटस्थवत नित्य है अथवा भिकारिणी, प्रधान का जो अवस्था, प्रधान अवस्था आदि दोष माह अर्थात कूटस्थ नित्य होगा तो उसके लिए दोष कहते हैं। अच्छा अंगित्वानुपपत्तेश्च, अंगित्वानुपपत्तेश्च सांख्य कहता है प्रधान अर्थात तीनों गुणों का साम्यावस्था, साम्यावस्था में विच्युति होगा, विच्युति होने से उसमें प्रवृत्ति आरंभ होगी, प्रवृत्ति आरंभ होने से तीनों गुणों में अंगांगी भाव होगा, अंगांगी भाव होने से फिर आगे सृष्टि आरंभ हो जाएगा, कोई एक प्रधान हो जाएगा, बाकी दो अंग हो जाएंगे, हो करके सृष्टि आरंभ करेंगे। तो अभी कहते हैं सिद्धांत कहता है कि अगर वो साम्य अवस्था से विच्युत तो होगा तभी तो वैषम्य होगा, अंगांगी भाव होगा, और प्रधान का अर्थ हो कि गुणत्रयाणाम साम्यम प्रधानम। अगर अभी साम्य को विच्युत तो करके अब वैषम्य कहेंगे तो प्रधान का प्रधान तो ही चला गया, तो प्रधान का स्वरूप नाश हो जाएगा। तो अभी कहते हैं कि अगर अंगांगी भाव मानेंगे तो उसका स्वरूप नाश हो जाएगा, प्रधान का स्वरूप नाश हो जाएगा, इसलिए प्रधान का स्वरूप नाश भयात ये अंगांगी भाव नहीं होंगे। तो कहते हैं अंगित्व अनुपपत्तेश्च, गुण में परस्पर अंगांगी भाव हो जाएगा, कहीं नहीं होगा स्वरूप नाश भयात, ये नहीं हो पाएगा। भाष्य में इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिर अवकल्पते, प्रधान की प्रवृत्ति इस कारण से भी न अवकल्पते न समर्थो भवति, समर्थ नहीं होगा। यदि सत्व रजस तमसाम अन्योन्य गुण प्रधान भाव उत्सृज्य साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम सा प्रधान अवस्था। यदि जो सत्व रजस, अच्छा ये खिड़की थोड़ा बंद कर दी, रजस और सत्व ये दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। कर्म हो गया रजस और विद्या हो गया सत्व, ये दोनों वो साथ साथ नहीं चल पाएंगे। हम लोग गए थे किनको निमंत्रण देने के लिए, ये निरंजनी अखाड़ा का जो अभी आचार्य मंडल शुरू हुए ना, उनको गए थे हम लोग निमंत्रण देने के लिए। पुरी जी का सब पटाभिषेक इत्यादि दो तीन बार गए थे निमंत्रण देने के लिए। ऐसा कुछ विषय हुआ तो वो शायद कुछ आरंभ किए कि मतलब इतना खर्चा फर्चा ये सब आरंभ किया, तो हम लोग सीधा बोल दिए कि ये सब आडम्बर ये सब नहीं है, ये सब अर्थात उसको इतना देना है, उसको इतना दक्षिणा देना है। वो सब कैलाश नहीं करता, किसको ये सब दक्षिणा देना और मतलब इतना दावी वो सब स्वीकार नहीं करता। तो फिर वो बोलते हैं हाँ विद्या और धन साथ साथ नहीं चलते हैं। फिर कहेगा आप चिंता मत करिए, हम सब दे देंगे आपको। हम बोले ना ऐसा बात नहीं, पैसा का अभाव नहीं है, ये एक मतलब क्या ना आदर्श की बात है। तो आप मंडलेश्वर करेंगे बोल करके इतना ये मांगेंगे, ये दीजिए ये दीजिए, ये थोड़ी पद का कोई बिक्री का बात है ये सब। तो बोले कि हम दे देंगे, बोला ना ना वो सब देना लेना बात नहीं है। तो बोले कि हाँ जहाँ विद्या का विचार है वहाँ धन की बात नहीं होनी चाहिए, वो दोनों साथ साथ नहीं चलते। वो बात बोले थे रजस और तमस ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। अच्छा तो प्रधान का प्रवृत्ति इस कारण से भी नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हैं यदि सत्व रजस तमसाम अन्योन्य गुण प्रधान भावम उत्सृज्य साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम सा प्रधान अवस्था। सत्व रज और तमस अन्योन्य गुण प्रधान भाव होगा तो सृष्टि, वो भाव को उत्सृज्य त्याग करके साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम, स्वरूप रूप मतलब केवल स्वरूप मात्र में रहना सा प्रधान अवस्था इसको कहा जाएगा। तो अभी अगर आप कहेंगे कि ये साम्य हो गया कूटस्थवत अगर रहना है, तो अभी उसमें परिवर्तन होकर के अंगांगी भाव होगा तो प्रधान का प्रधानत्व ही नाश हो जाएगा। इसको आगे कहते हैं भाष्य में, तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष्य स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रति अंगांगी भाव अनुपपत्ते। तस्याम अवस्थायाम अर्थात स्वरूप मात्रेण अवस्थानम जो है, तीनों गुण अपना स्वरूपों में स्थिर है, अंगांगी भाव नहीं है। तो तस्याम अवस्थायाम अनपेक्षीय स्वरूपाणाम गुणानाम, ये जो गुण का स्वरूप ये दूसरों के अपेक्षा नहीं करते, सब समान भाव से स्थिर है। अनपेक्षीय स्वरूपाणाम अनपेक्षीय स्वरूपाणाम गुणानाम गुणों का स्वरूप प्रणाश भयात, अगर वो अंगांगी भाव हो जाएंगे तो उनका अनपेक्षीय स्वभाव चला जाएगा, अब तो सापेक्ष हो जाएगा। स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रति अंगांगी भाव अनुपपत्ते है, तो परस्पर का अंगांगी नहीं हो पाएंगे। टीका में अंगांगी भावे साम्य स्वरूप नाश स्यात, यही उनका स्वरूप नाश हो जाएगा। ततः कौटस्थ्य भंग इति भयात अंगांगित्व अनुपपत्ते है सृष्टि अनुपपत्ति इत्यर्थः। कूटस्थ का जो कूटस्थ नित्य प्रथम विकल्प था उसका भंग भय से अंगांगी भाव नहीं हो पाएगा, अंगांगी भाव नहीं होगा तो सृष्टि अनुपपत्ति इति अर्थ। द्वितीयम कहेंगे विकारी नित्य है, मतलब ये जो अवस्था है प्रधान अवस्था ये विकारिणी है, तो नित्य तो है किंतु विकारी नित्य है। तो इस पक्ष में भाष्य में कहते हैं बाह्य से च कस्यचित क्षोभयितुर अभावात गुण वैषम्य निमित्तो महदादि उत्पादो न स्यात। तो बाह्य अर्थात तीनों गुण साम्यावस्था में है, बाह्य और कोई नहीं है जो कि क्षोभण करा पाएगा, बाह्य कोई है तो उसमें विकार करवाएगा, बाह्य तो कोई नहीं है इसलिए विकार भी इसमें नहीं हो पाएगा। क्षोभयितुर बाह्य कोई क्षोभण कराने वाला अभावात, इसलिए गुण वैषम्य निमित्त महदादि उत्पाद बहुब्री है, गुण वैषम्यम निमित्तम यस्य महदादि उत्पाद। तो गुण वैषम्य निमित्त से जो महदादि का उत्पाद होता है वो न स्यात्, ये संभव नहीं होगा। टीका में चिरकाल स्थितस्य साम्यस्य च्युतौ निमित्तम वाच्यम तन्नास्ति इत्यर्थ। जब प्रलय काल है तो उस समय में सब साम्य अवस्था में है, चिरकाल दीर्घ काल तक जो साम्य अवस्था में रहेंगे वो साम्य अवस्था का च्युतौ विच्युति में कोई निमित्त कहना पड़ेगा, तभी जाकर के साम्य अवस्था में विकार होगा, तभी निमित्तम वाच्यम तन्नास्ति, वो निमित्त नहीं है विकार करवाने वाला। इसलिए अंग अंगी भाव नहीं होगा गुणों में तो फिर सृष्टि प्रवृत्ति नहीं होगी प्रधान में, तो सृष्टि भी नहीं हो पाएगी। सिद्धांति मत में केवल कल्पित अकल्पित को लेकर के संभव है, वास्तव मानने से संभव नहीं होगा। आगे गुणानां मिथो अनपेक्ष स्वभावत्वात् न स्वतो वैषम्यम इति उक्तम। ये ऊपर सूत्र में कहा गुण ये सब अनपेक्ष स्वभाव है, सब साम्य अवस्था में रहने समय में अनपेक्ष स्वभावत्वात् हेतु हो गया, न स्वतो वैषम्यम ये साध्य हो गया, स्वतः वैषम्य नहीं होगा गुणानां पक्ष हो गया। तत्र हेतु असिद्धिम अनपेक्ष स्वभावत्वात् आप हेतु कह दिए, ये गुण सब अनपेक्ष स्वभाव नहीं है। हेतुम असिद्धिम आशंक्य पूर्व पक्ष कहेगा कि अनपेक्ष स्वभाव नहीं है, ऐसा कहने से सूत्रकार उसका परिहार करेंगे। भाष्य में अन्यथा नुमित उच्च ज्ञ शक्ति वियोगात, अन्यथा नुमित उच्च ज्ञ शक्ति वियोगात, अन्यथा अनुमित उच्च। तो अगर सांख्य कहेगा उनका गुण से परस्पर अनपेक्ष है, आप अनुमान करेंगे अन्यथा अर्थात सापेक्ष कर देंगे, अनुमान कैसा करेंगे कहेंगे सृष्टि होती है, कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान कर लेंगे, तो अगर सृष्टि होती है तो वैसे में तो होना ही पड़ेगा, तो इसलिए अनुमान हम कर लेंगे कि अन्यथा, अन्यथा अर्थात सापेक्ष, गुणानाम सापेक्षत्वम अनुमान करेंगे, क्यों कार्य सृष्टि रूपक कार्य को देख करके। तो सिद्धांत कहता है कि अन्यथा अनुमित उच्च अपि, अगर आप अनुमान करेंगे तो भी ज्ञ शक्ति अभावात, ज्ञ शक्ति चेतन चैतन्यम, चैतन्य से अभावात, प्रधान चेतन नहीं है वो जड़ है, जड़ कैसे सृष्टि मतलब प्रवृत्ति करेगा अपने आप में, तो कोई ना कोई चेतन होना पड़ेगा। ज्ञ शक्ति अर्थात चैतन्य वियोगात अर्थात अभावात, अर्थात चैतन्य अभावात, इसलिए प्रधान सृष्टि रचना अनुपपत्ति जो आया था रचना अनुपपत्ति जो प्रथम सूत्र आया था, अर्थात ये जड़ होने से अचेतन रचना नहीं कर पाएगी। टीका में अनपेक्ष स्वभावात अन्यथा, जो सूत्र में है ना अन्यथा अनुमित, सांख्य कहेगा हम अन्य प्रकार से अनुमिति करेंगे, तो ये अन्यथा क्या है कहते हैं अनपेक्ष स्वभाव से अन्यथा क्या है कहते हैं सापेक्ष स्वभाव, अनपेक्ष स्वभाव तो अन्यथा, अन्यथा अर्थात सापेक्ष, सापेक्षत्वेन गुणानाम अनुमान करेंगे सांख्य कहेगा अनुमानात। तो सिद्धांति कहता है कि पूर्व सूत्रोक्त दोष, अच्छा सांख्य कहता है कि हम अनुमान कर लेंगे गुण सापेक्ष है होने से पूर्व सूत्रोक्त दोष न प्रसज्येत, पूर्व सूत्र में कहा था गुण सब अनपेक्ष स्वरूप है इसलिए उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, गुण अंगांगी भाव नहीं हो पाएगा, ये पूर्व सूत्र में दोष दिखाया गया था, अंगांगी भाव नहीं होने के लिए दोष हो गया कि अनपेक्ष स्वभाव होने से, अनपेक्ष स्वभाव है अंगांगी भाव नहीं होगा सिद्धांत कहा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व सूत्र में जो दोष हुआ था अनपेक्ष स्वभाव के चलते दोष हो गया, अभी हम सापेक्ष मान लेंगे, मानने से अंगांगी भाव हो जाएगा। अभी सिद्धांति कहेगा एवं अपसिद्धांत, सांख्य कहता है कि न अपसिद्धांत नहीं है, कार्यानुसारेण गुण स्वभाव अंगीकारात इत्याह, सृष्टि रूपक कार्य दिखता है तो हम मान लेंगे उसी प्रकार के स्वभाव, गुणों का स्वभाव इसी प्रकार के कार्य को देख करके अनुमान कर लेंगे इत्याह। भाष्य में अथापि स्याद, तो सांख्य कहता है कि तथापि अर्थात आप अगर अनपेक्षित स्वरूप कह करके अंगांगी भाव अनुपपत्ति कहते हैं, हम अन्यथा वयम अनुमिमिमहे, हम अन्य प्रकार से अनुमान कर लेंगे। यथा न अयम अनंतरो दोषः प्रसज्येत, हम ऐसा अनुमान करेंगे जैसा आपका अनंतर, अनंतर अर्थात अव्यवहित पूर्व, पूर्व सूत्र में जो दोष दिखाए कि अनपेक्ष स्वरूप होने से अंगांगी भाव नहीं होगा, ये दोष नहीं हो पाएगा। तो कैसा अनुमान करेंगे? तो कहता है सांख्य, नहीं अनपेक्ष स्वभाव कूटस्थाश्च अस्माभिर गुणा अभ्युपगम्यते प्रमाण अभावात्। अस्माभि हम लोग के द्वारा गुणा अनपेक्ष स्वभाव कूटस्थाश्च ऐसा न अभ्युपगम्यते, अनपेक्ष स्वभाव और कूटस्था अस्माभिर गुणा नहीं अभ्युपगम्यते, ऐसा हम नहीं मानते हैं प्रमाण अभाव, हम लोग ऐसा नहीं कहते। फिर कार्यवशेन तो गुणानाम स्वभाव अभ्युपगम्यते, कार्य को देख करके कारण जो गुण है उनका स्वभाव हम अनुमान करेंगे। यथा यथा कार्य उत्पाद उपपद्यते तथा तथा ऐसा स्वभाव अभ्युपगम्यते, कार्य जैसे जैसे होगा उनका स्वभाव भी तद अनुरूप ऐसा ऐसा हम स्वीकार करेंगे, अनुमान करेंगे। और इसलिए हमारा कारिका भी है चलम च गुण वृत्तम, इस पर ये तो कारिका नहीं, चलम च गुण वृत्तम ये योग सूत्र है, चलम च गुण वृत्तम। चलम च गुण वृत्तम च अस्थि अभ्युपगम, गुणों का जो वृत्ति है वो चलम अर्थात कोई स्थिर नहीं है, तो जैसे जैसे कार्य है गुणों का इसी प्रकार की प्रवृत्ति स्वभाव मानेंगे। तस्मात साम्यावस्थायामपि वैषम्य उपगम्य उपगम योग्या एव गुणा अवतिष्ठन्त इति, इसलिए साम्यावस्था में भी गुणा वैषम्य उपगम योग्य, सर्वदा वैषम्य नहीं हो जाते हैं, तो योग्यता रहेगा जिस समय में साम्य है योग्यता रहेगा तो गुणा अवतिष्ठन्ते ऐसा रहेंगे। वैषम्य उपगम, उपगम प्राप्ति, वैषम्य प्राप्ति का योग्यता उसमें रहेगा। टीका में पूर्व सूत्रोक्त अंगांगित्व अनुपपत्ति दोष अभावम अंगीकृत्य परिहरते, सांख्य अभी ये समाधान दे दिया तो सिद्धांती अब नहीं कह पाएगा कि अंगांगी भाव नहीं होगा, अब तो होना ही पड़ेगा। इसलिए पूर्व सूत्र में उक्त सिद्धांतिना यद उक्तम अंगांगित्व अनुपपत्ति, ये दोष का अभाव को अंगीकृत सिद्धांति स्वीकार कर लिया करके अभी परिहार करता है। भाष्य में एवं अपि प्रधानस्य ज्ञ शक्ति वियोगात रचना अनुपपत्यादय पूर्वोक्ता दोषास्तदवस्था एवं, तो अंगांगी भाव स्वीकार कर लेने पर भी प्रधानस्य ज्ञ शक्ति वियोगात, ज्ञ शक्ति चैतन्यम वियोगात अभावात, चैतन्य अभावात अर्थात अचेतनाद रचना अनुपपत्यादय, तो ये रचना अनुपपत्तेश्च जो प्रथम सूत्र में से आरंभ हुआ गया था, तो पूर्वोक्ता दोषास तदवस्था एव, वो दोष ऐसे रहा जड़ कैसे सृष्टि करेगी। ज्ञ शक्तिमपि तु अनुमिमान प्रतिपादित्वाद निवर्तते, अगर आप प्रधान में चैतन्य का भी अनुमान कर लेंगे तब आपका जो सिद्धांत वही तो चला गया, अर्थात अब प्रधान को स्रष्टा कहेंगे और उसमें चैतन्य भी है तो चेतन ही स्रष्टा भी बन गया, ये तो वेदांत मत हो गया, तो फिर आपका प्रतिपादित्व का ही हानि हो जाएगा, आप तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ज्ञ शक्तिमपि तू अनुमिमान भवान, आप अनुमान करने वाले आपका प्रतिपादित्व निवर्ते, तो आप में प्रतिपादित्व ही नहीं रहेगा, आप तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। फिर इसी को सिद्धांत स्पष्ट करता है, चेतनम एकम अनेक प्रपंच से जगत उपादानमिति ब्रह्मवाद प्रसंगात, जैसे आपका प्रधान भी चेतन है और वो एक होगा और वो अनेक प्रपंच जगत का उपादान, ये तो ब्रह्मवाद है, हम तो यही कह रहे हैं। टीका में कार्यार्थम ज्ञान शक्ति कल्पने ब्रह्मवाद स्याद इत्यर्थ, सृष्टि रूपक कार्य के लिए अगर प्रधान में भी ज्ञ शक्ति का कल्पना करेंगे तो ब्रह्मवाद हो जाएगा। अंगीकारम त्यजति, अंगीकार अर्थात वैषम्य हो जाएंगे कार्य को देख करके, ऐसा सांख्य कहा, सिद्धांति कहा कि ऐसे होने पर भी जड़ है इसलिए रचना नहीं कर पाएगा, ऐसा होने पर भी अर्थात कार्यों को देख करके गुणों का नाना स्वभाव, कभी साम्य रहेंगे कभी वैषम्य रहेंगे, इसको सिद्धांति स्वीकार कर लिया था बीच में। अभी कहते हैं कि अंगीकारम त्यजति, जो स्वीकार किया था भाष्य में वैषम्य उपगम योग्यापि गुणा, ये भाष्य में आया था वैषम्य उपयोग्या गुणा, सिद्धांत इसको स्वीकार किया था। कहते हैं साम्यावस्थायाम निमित्त अभावत नैव वैषम्यम भजेरन, उसमें वैषम्य का योग्यता रहने पर भी साम्यावस्था जब है और कोई निमित्त नहीं है तो वैषम्य न भजेरन, वैषम्य को प्राप्त नहीं करेंगे। और भजमाना वा तो अगर वो वैषम्य को प्राप्त करेंगे तो निमित्त अभाव अविशेषात, निमित्त कुछ नहीं है फिर भी वैषम्य हो गया, तो निमित्त अभाव से वैषम्य अगर स्वीकार करेंगे सर्वदाय वैषम्य भजेरन, फिर सर्वदा ही वैषम्य होगा। इति प्रसज्यते एव अयम अनंतरोपि दोष, अर्थात फिर सर्वदा सृष्टि हो क्योंकि सर्वदा ही वैषम्य रहेगा, कोई निमित्त नहीं रहा, निमित्त रहने जिसका निमित्त नहीं रहेगा वो या तो सर्वदा होगा नहीं तो कभी नहीं होगा, और कोई निमित्त है तभी कदाचित को हो पाएगा। इसके लिए ये कारिका है इनका कुमार लोहट का, नित्य सत्वम असत्वम वा ख पुष्पा काशयोरिव नियामकाधि भावानाम क्वाचित कत्वम इहेष्यते, इस प्रकार तो नित्य सत्वम असत्वम वा, या तो हमेशा सत्व रहेगा अथवा असत्व रहेगा, नित्य सत्वम असत्वम वा ख पुष्पा काशयोर इव, ख पुष्प और आकाशयो इव, ख पुष्प नित्य असत आकाश नित्य सत, तो और अगर कहीं कादाचित को होगा तो कहते हैं नियामकाधि भावानाम, नियामकाधि जय होन्यतर श्याम नियामकाधि भावानाम क्वाचित कत्वम, क्वाचित कत्व मिहेष्यते, क्वाचित कत्वम इह इष्यते, क्वाचित कत्व मिहेष्यते, नियामकाधि भावानाम क्वाचित कत्व मिहेष्यते। ये भट्टकारिका अथवा नागार्जुन का बौद्धों का किसी का ये कारिका है। तो या तो कभी सृष्टि नहीं होगी नहीं तो भविष्य में होगा, तो ये सर्वदा होगा, ये दोष तो रहेगा। अच्छा आगे सूत्रम व्याचष्टे भाष्य में विप्रतिषेधाच असमंजसम, विप्रतिषेधाच असमंजसम। अभी सिद्धांत कहता है कि आपका सांख्य मत में भी इतना सारे विरोध बात है कि ये सिद्धांत में कोई सिद्धांत है ही नहीं, ये बहुत विरोध है। अभी सिद्धांत दिखा रहे हैं सांख्य मत में से क्या क्या विरोध है, विप्रतिषेधात आपका मत में तो सिर्फ विरोध बात है, इसलिए वो सामंजस्य उसमें नहीं होगा, असमंजसम असमंजसम असमीचीनम। भाष्य में परस्पर विरुद्धस्य अयं सांख्यानाम अभ्युपगमः, सांख्यानाम अयं अभ्युपगमः सिद्धांत वो परस्पर विरुद्ध है। कहाँ कहते हैं क्वचित सप्तेन्द्रियाणि अनुक्रामन्ति क्वचित एकादश, कहीं सात इंद्रिय कहते हैं कहीं एकादश इंद्रिय कहते हैं। टीका में त्वं मात्रमेव ज्ञानेन्द्रियम एकम अनेक शब्दादि ज्ञान कारणम, ज्ञानेन्द्रिय तो एक है त्वं मात्रमेव वही एक ही ज्ञानेन्द्रिय है, और अनेक शब्दादि ज्ञान कारण शब्द रस रूप गंध ये स्पर्श सभी का वही त्वं इंद्रिय ही कारण है। रस का कैसे ग्रहण करेगा तो जिह्वा में रस इंद्रिय है, रस जिह्वा में त्वग इंद्रिय है, जिह्वा में जो त्वग इंद्रिय है वो रस को ग्रहण करेगा। तो चक्षु कहते चक्षु में त्वग इंद्रिय है, आपको स्पर्श नहीं पता चलता है वहां है, चक्षु में जो त्वग इंद्रिय है वही रूप को ग्रहण करता है, सर्वत्र त्वग इंद्रिय ही है, वही एक ही ज्ञान का कारण शब्दादि ज्ञान का कारण वो एक ही होगा न, स्पर्श अलग है। अच्छा अन्यत्र ये जो स्पर्श इंद्रिय कहेंगे यहाँ स्पर्श होगा वो वास्तविक है ना, आप तर्क देंगे तो कहेंगे अभी चक्षु से अगर आप उसको स्पर्श इंद्रिय कहेंगे फिर स्पर्श ही होना चाहिए, तो कहेंगे नहीं नहीं स्थान पर जो है उसमें ये सामर्थ्य रहेगा, मतलब वही स्पर्श इंद्रिय जब इसी गोलोक में है तब उसका दो सामर्थ्य, इसी गोलोक में आ गया तो चर्म गोलोक में आ गया तो एक सामर्थ्य, इस प्रकार के लोग सब कहते हैं। तो ये हो गया ज्ञानेन्द्रिय एक हो गया, और पंच कर्मेन्द्रियाणी मनस्य इति सप्त इंद्रियाणी, सात इंद्रिय हो गया, और ज्ञानेन्द्रियाणी पंच कर्मेन्द्रियाणी पंच मनस्य इति एकादश, कहीं सात कहते हैं कहीं एकादश कहते हैं आगे भाष्य में। तथा क्वचिन महत तन्मात्र सर्गम, महतस तन्मात्र सर्गम उपदिशन्ति क्वचिद अहंकारात्, क्वचिद महत महतत्व से तन्मात्र की सृष्टि कहते हैं, और कहीं अहंकार से तन्मात्र की कहते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो अहंकार से तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय वाला। तथा क्वचित त्रीणी अंतकरणानि वर्णयन्ति क्वचित एकमिति, तीन अंतकरण टीका में कहते हैं बुद्धि अहंकारो मन इति त्रीणी, और एकमिति बुद्धि एक हो गया, एवं पूर्वापर विरोधम व्याख्याय, एवं पूर्वापर विरोधात इति व्याख्याय श्रुति स्मृति विप्रतिषेधाच इति अर्थांतरम आह। ये तो सांख्य मत में पूर्वापर विरोध सब है, और श्रुति स्मृति के साथ भी इसका विरोध है, इसको दिखाते हैं भाष्य में। प्रसिद्ध एव तो श्रुत्या ईश्वर कारणवादिन्या विरोधस तद अनुवर्तिन्याच स्मृत्या, ईश्वर कारणवादिनी श्रुति के साथ भी सांख्य मत का विरोध है, और ईश्वर कारणवादी श्रुति का अनुवर्तिनी जो स्मृति है वो स्मृति के साथ भी सांख्य मत का विरोध है। तस्मात असमंजसम सांख्यानम दर्शनम इति सिद्धांति कहा, यहाँ तक ये सिद्धांति कह दिया, अब सांख्य कहता है। तस्मात टीका में तस्मात भ्रांति मूलत्वाद सांख्य शास्त्रस्य तेन निर्दोष वेदांत समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्। सांख्य शास्त्रस्य भ्रांति मूलत्वात, ये भ्रांति मूल है, उन्हें से तेन सांख्य शास्त्रेण निर्दोष वेदांत समन्वयस्य न विरोध, सांख्य जो कि स्वयं भ्रांति मूल शास्त्र है उसके द्वारा वेदांत समन्वय का विरोध नहीं होगा इति सिद्धम्। ऐसा वेदांति कहने से अब सांख्य कहना आरम्भ करता है, स्व मत असामंजस्यम असहमान सांख्य प्रत्यवतिष्ठते। स्व मत का असामंजस्यम सिद्धांत कह दिया, आपका मत सामंजस्य नहीं है, उसको असहमान सहन नहीं करता हुआ सांख्य प्रत्यवतिष्ठते, प्रतिकूलेन अवतिष्ठते विरोध करता है भाष्य। सांख्य कहता है आप हमारे ऊपर दोष देते हैं, आपका वेदांत में कोई विरोध नहीं है, अगर विरोध नहीं है तो आप एक पूरा अध्याय बनाए हैं अविरोध अध्याय, तो समन्वय अध्याय ये सब क्यों बनाए हैं। सांख्य भी कहते हैं ननु औपनिषदानामपि असमंजसमेव दर्शनम्, औपनिषद मत में भी असमंजस है, क्यों तप्य तापकयोर जात्यंतर भाव अनभ्युपगमात्। तप्य जीव, जीव को ताप होता है, तापक हो गया संसार, आगे कहते हैं तो तप्य तापक ये भाव, आप कहते हैं कि एक ब्रह्म है उसमें तप्य तापक कैसे होगा। टीका में तप्यो जीवस तापक संसार तयोर भेद अनंगीकारात, आप तो एक कहते हैं एकमेव अद्वितीयम, अभी जीव संसार कोई भेद नहीं है, नहीं होने तो तप्य तापक में भेद अनंगीकारात लोक प्रसिद्ध तप्य तापक भाव लुप्येत इत्यर्थ। लोक में तप्य और तापक सर्वदा भिन्न भिन्न होते हैं और आपका सब एक है तो ये तप्य तापक भाव नहीं रहेगा, विवृणति इसका विवरण सांख्य इसको और स्पष्ट करता है। एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकम सर्वस्य प्रपंचस्य कारणम अभ्युपगच्छताम एकस्य आत्मनो विशेषौ तप्य तापको न जात्यंतरभूतौ इति अभ्युपगंतव्यम स्यात्। एकम ही ब्रह्म वही सर्वात्मक है, सर्वस्य प्रपंचस्य कारण सब प्रपंच का कारण वही है, ऐसे अभ्युपगच्छताम वेदांति नाम ऐसे स्वीकार करने वाले वेदांतियों को एकस्य एव आत्मन विशेष हो, एक ही आत्मा का दो विशेष हो गए, एक तप्य एक तापक हो, एक आत्मा को होने से न जाति अंतर्भूत हो वो एक ही है, ऐसे अभ्युपगंतव्यम स्यात् आपको ऐसा मानना पड़ेगा। टीका में तथा च भेद व्यवहार लोप इति असमंजसम इत्यर्थः। भेद व्यवहार का लोप हो जाएगा, ये असमंजस वेदांत मत में। अर्थात ये जो वेदांती कल्पित कल्पित कहते हैं, बाकी कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सब तो वास्तव है, सत्य है, तो इसलिए वेदांत मत इस असमंजस। आज यहाँ तक तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।